Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ve bis senedil muttasıl ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal İza kâne âhirü zaman harma fihi duhulul hammam ala dükûri ümmeti bimeâdiriha kalu ya Resulallah ve kâle liennehum yedhulûne ala kavmin urat ve yedhulu aleyhim akvâmun Kura. Ela ve kad la'anallahu nazira vel manzura ileyh. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbaları rıdvanullah teala aleyhi mecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mümin müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçın el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ kâne aleyküm ümerâ'u, sizin üzerinize bir takım emirler, yani devlet reisleri, idareciler, devlet reisi, idareci kadrosu, ne kadar sistem demokrasi ise işte cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, müsteşar, genel müdür, memur, ama böyle aşağı doğru idareciler, yani biz Türkiye'yi kastetmiyoruz, bütün genelde söylüyoruz, hadis bize değil bütün insanlaradır. İzâ kâne aleyküm ümerâ'u, sizin başınızda amirler, ye'murûneküm bis salâti, namazı kılman demiyorlar, namazı gidin kılın, işte radyodan ezan okunuyor, camilerden ezan okunuyor. Müsaade et mesela okuyabilir misin? Başka yerde yok işte okutmuyorlar. Bu ne demek? Ezan okutmak ne demek? Namaza gidin. İsteyen namaza gitsin değil mi? Hayya alassale. Haydin namaza. Manası bu. Hayya alassale. Haydin namaza. Evet. Namazı emrediyorlar. Ve zekate. Zekatınızı verin. Ramazanlarda konuşuluyor. Televizyonlardan, radyolardan. Zekat vardır, farzdır filan. Vel cihad, askere gideceksiniz, mecbursunuz. İşte sizin başınızdaki emirler, idareciler, namazı emrederler, zekatı emrederler, duyururlar, verin derler. Cihadı da çağırırlarsa, bunlar İslam'ın şairinin en büyüklerindendir. Dinin en büyük rükünlerindendir. Müminler en çok faydasız okunan şeylerdendir. Fî sebilillah, Allah yolunda cihadı çağırıyorlarsa, fakat haramallahu aleyküm sebbehum, böyle idarecilere sövmek size haram. Allah size haram kıldı. Sövmeyi haram kıldı. Evet, ben şimdi hadisleri size okuyorum. Yorumlayabildiğim kadar yorumluyorum. Artık gerisini de siz yorumlayacaksınız. Tabarani'de bir hadis-i şerif var. Ebu Umame el-Bahili'den. Efendimiz şöyle buyurmuş. La tesübbül e'imme. İdarecilere sövmeyin. Ved'ullaha lehum bis salahi. Allah'ım ıslah et. Doğruya yönelt. Hayırlı işler nasip et diye dua edin. Dua edin. Beddua etmeyin. Yıksın, siz yıkılasınız. Yok olasınız deme. Demeyin. Peygamber sözünü söylüyorum. Fe inne salahahum lehum salahun. Çünkü İdarecilerin iyi olması, rahat olması, güvende olması, sizin iyiliğiniz demektir. İzbihim harasetü'd-din. Çünkü onlar sayesinde din korunur. Ve siyasetü'd-dünya, dünyanın iyi idaresi onlar sayesinde olur. Ve hifzü minhacil müslümin, Müslümanların gidişleri, yolları bunlarla konulur. Ve temkinühüm minel ilmi, ilim bunlar sayesinde elde edilir. Vel amel, amel de bunlar sayesinde elde edilir. Evet efendim. Şimdi İslam'ın prensiplerini size arz etmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi falan millet, falan kimse değil hedef. Genel prensipleri arz ediyoruz biz. Peygamberimiz bütün insanlara, bütün Müslümanlara söylüyor bunları. Biz de açıklamaya çalışıyoruz. Tabii ben Türkiye'li olduğum için açıklamalarım belki burayı andırır. Ama geneldir. Onu bilhassa belirtirim. Şimdi ben burada devlet korumasa, esayişi sağlamasa konuşabilir miyim? Siz toplanabilir misiniz? Cuma kılabilir misiniz? Evet. Onlar söylüyor. Namazı rahat kılamazsın. Üniversite açılmasa, okullar açılmasa nereden ben ilim tahsil edeceğim? Onlar bunları sağlıyor. Efendim dinini yaşayabilmek için, canını koruyabilmek için, malını koruyabilmek için böyle bir otorite. Buna işte kim sebep oluyor? İdareciler sebep oluyor. Bunları korumuş, yapıyor. Senin namazına karışmıyor, ezanına karışmıyor, cemaatine karışmıyor. İse, ezan oku diyorsa, bunlara sövme. Evet, sövme, beddua etme. Ya Allah'ım, yanlış işleri varsa bile Allah'ım ıslah et. Allah'ım bunları hayra yönelt. Salahal ihsan eyle diye iyisini söyle. İyisine dua et. İyisine. Evet. Ne diyor? Fadl bin İyaz. Lev enne daveten müstecabeten, benim kabul olmayacak bir dua hakkım olsa diyor bu zat, ma sayyartuva illa fil imami, onu da devlet reisine yapardım. Devlet reisine. Bu padişah olur, hükümde Hakan olur. Efendim işte şimdiki başta adam olur. Yani devletlerin başında adamları olur. İdareci, imam dediği o. Cami imamı değil. İnsanları yöneten kimseler de kullanırdım. Kabul olacak bir dua hakkım olsaydı bunu devlet reisinde kullanırdım. Neden? Lev enni cealtuha li nefsi. Eğer ben kendi hakkımda bu dua, kabul olacak dua hakkımı kullanmış olsam, lem tücavizni, beni aşmaz. Onun yararı bende kalır. Velev cealtuha lehu, ama devlet reisine dua edersem, kabul olmayacak duamı ona, onun için yaparsam, kâne salâhad imam ve islâhal ibad vel bilâd. Evet. Benim duam hem o adamın iyiliğine olur, hem kulların iyiliğine olur ve memleketin iyiliğine olur. Allah belasını versin bunların. Yıkılsın bunlar. Onlar yıkılsa kim yıkılacak? Binanın içinde sen varsın. Güzel değil mi mantık? İyiliği için dua edin diyor. İyi olmalar için, hidayeti için. Allah hayra yönelsin bunları diye beddua etmen. Salah için dua edin diyor. Peygamberimize bunu söylüyor. Allah kahretsin bunları demen. Allah iyiliğe yönetsin bunları. Kötülüklerde alıkosun diye iyiliğine dua edin. Çünkü batarsa hepimiz batacağız. Batın varayım olur mu ya? Ama insanlar batın varayım diyor. Değil mi? Şimdi gelirken ben sigaraya çok karşıyım. Haram, her zaman söylüyorum. Zehirdir çünkü. Zehir içmek haramdır. Kur'an'da ayet bul diyorlar. La taktulu enfusekum. Kendinizi öldürmeyin. İntihar haram. Zehir. Bütün ilim alemi sigaranın zehir olduğunu tescil ettiler. Kanunla çıktı. Ve paketin üstünde ne yazıyor? Sigara öldürür yazıyor ya. Haram olduk da ne olacak bu? Ama sanki inadına gelirken her kağızında bir metre sigara. Sağlık Bakanı da diyor ki öleceksiniz diyor. Yılda 47 bin 50 bin trafik kazası. Her gün 5-10 kişi ölüyor trafikten. 57 bin ölen var trafikten diyor, 357 bin sigaradan ölen var diyor. Öleceksiniz diyor. Ölürsem ölen diyor herif. Diyor çekiyor. Bunda akıl var mı ya? Aynı şey. Bastım bu bilmem neler. Kahrolsunlar. Ulan geminin kaptanı batarsa hep beraber batacağız. Batayım ya. Olur mu ya batayım? Bizim orada bir adam varmış. Böyle sivri çıkışlarıyla meşhur. Şimdi ters laflar ediyor. Normal bir insan değil. Adam birisine neler söylemiş. O da canı sıkılmış. Onu yakalamış, almış altına, üstüne oturmuş, boğazını sıkıyor. Öldüreceğim seni diyormuş herif, üstündeki herif. O kadar pis şeyler söylemiş ki. Diyormuş ki öldür bakalım ne yapacaksan yaparsın. Öldürsen ne olacak? Ya öbür tarafı var mı ya? Öldürsen ne olacak denir mi ya? Öldükten sonra kalmayacaksın orada da. Bu mantıklı bir şey mi can bu laf? Şimdi bassın bunlar. Batarsa sen de batacaksın ya. Evet, ne güzel söylüyor. İyiliğine dua edin, hepimiz kazanalım diyor işte. Bak ne güzel misal veriyor. Evet. Evet, şimdi bir idareci namazı çağırıyor, zekatı duyuruyor, verin diyor. Cihada sizi çağırıyor, Allah yolunda cihada. İse ve hallet lekumus salatu halfehum. Onun arkasında namaz caiz olur. Şimdi tabi İslam esaslarına göre konuşuyoruz biz. Evvela devlet reisi halife kıldırır. Namaz kıldırmak onun hakkıdır. İşte imamlar devlet reisinin verdiği yetkiye binaen namazları sahihtir. O yetki vermese esas yetki onundur. Bu da İslam'da anarşiye prim yoktur. Yoksa anarşi çıkar. Sistem bu. İslam'da da böyle. Ondan dolayı mesela yani kıldırma, namaz kıldırma hakkı ilk hak devlet reisinin. Onlara şimdi misal veriyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihal buyurduğu zaman defnedilmeden evvel işte Ensar demişler ki halife bizden olacak. Muhacirler, Mekke'den gelenler bizden olacak. Peygamberimizin sülalesi, Haşim'in sülalesi de bizden olması lazım. Onlar ortaya çıkmıyorlar ama evlerindeler. Onlar da bir grup. Öyle münakaşa edilirken bazı adamlar gelmişler. Peygamberimizin odasında, şimdiki defnedildiği yerde Hazreti Ayşe Hanım'ın odası. Peygamberler öldüğü yere defnedilirler. Orada gelmişler namazlarını kılmışlar. Kaç defa? Evet. Sonra seçim olmuş. Ebu Bekir halife olmuş. Herkes de o kılınan cenaze namazlarından sonra bir kalabalık bir namaz kılınmış. İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki Peygamberimize tek namaz kılındı. Ötekiler geçersiz. Çünkü imam olma hakkı devlet reisinindir diyor. O da seçildikten sonra bir defa kıldı. Yani Hanefi mezhebine göre konuşuyorum. Cenaze namazını iki defa kılmak gayrimeşrudur. Tek kılınır diyor. Orada da tek kılındı. Ötekiler geçersiz diyor. Yani bunu size duyuruyorum. Yani esas hak devlet. Onun için onun arkasında namaz kılınır dediği bu bir de tabii ağzından küfür çıkmıyor. Namazı şey yasaklamıyor. Ezanı yasaklamıyor. Yani neresinde olsun dünya yasaklamıyor. Kafir olduğuna dair açık bir sözü yok. Ne diyor bak? Hallet lekum salatu halfehum. Onların arkasında yani onlar imam olup namaz kıldırabilir bir de öldüğü zaman arkasında cenazesi kılınır. O manaya gelebilir. Onun için iyi kötü herkesin arkasında namaz kılın. Yani görevli imam varsa gidin cemaate kalmayın. Bir bu anlamda. İki, öldüğü zaman herif gavurluğuna dair açık bir şey bilmiyorsak gidin cenazenizi kılın demek bu. Ya bu adam ya sana ne? Müslüman değil mi bu adam? Günahkar veya değil. Günahkar olmayan var mı sanki? Git namazını kıl. Hani bazıları böyle keskin bıçaklı oluyor da camiye gelmişse adam arkadaş demek ki Müslüman. Bilmiyoruz. Eğer Hristiyan olsaydı kiliseye giderdi bu. Yahudi olsa havraya giderdi. Camiye geldiğine göre elimizde delil vardır. Adam iyi kötü bilmeyiz. Mümindir. Namazını kılarız. Uhud da o kadar sevap alırız. İşine git. Aa, bu o manaya. Evet. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bir hadisini de size açalım. Demek ki böyle namaza karışmıyor, ezana karışmıyor, cihada çağırıyor. Allah yolunda cihada çağırıyor. Bunlara sövmeyin. bunlara kıyam etmeyin. Evet, adam fasıklık yapıyor yani, haram işliyor. Dinin esaslarını değiştirmiyor. Günahkar. Evet. Dediler ki, efela nukatiluhum ya Resulallah. Böyle yanlış iş yapan, günah yükü adamlara karşı koyalım mı ya Resulallah? Mukatele edelim mi? Kale la ma sallav. Bayram namazını, cuma namazı, yani beş vakit kılaz aliyyül ala kıldıkları sürece, ne demek bu? İnkar etmedik sürece isyan etmeyin, karşı koymayın. Tabi bu kötülüklere ses çıkarmayın demek anlamına değil. İslam'da anarşi yok. Adam emniyeti sağlıyor, genel emniyeti sağlıyorsa, yani illa kabul et değil, anarşi çıkarmadan değiştirme yoluna bak. Şimdi de zaten dünyanın her tarafında seçim var. Seçimle bu iş oluyor. Anarşi çıkarmadan, illa onu kabul et anlamına değil, anarşiye prim yok demek istiyor. Hadis-i şerifte onu anlatıyor. Evet, yok diyor. Namaz kıldıkları sürece, şimdi adam camiye gelmiyor ama bakıyorsun bir cenaze gelmiş, resmini görüyorsun. Kıbleye dönüp namaz kılan mümindir. Evet, genel prensip bu. Genel prensip bu. Ama içi şöyle, ne, sen kalbin yardımdı, sen baktın mı? Biz görünüşe göre hükmederiz. Bu hadislerden çıkıyor İmam-ı Azam. Nahnu nahkumu bizzahir, vallahu ya'lemu serair. Kalpler, sırlar Allah bilir, biz görünüşe göre. Namaz kıldın mı adam, Müslüman görürüz. Bu hadisi ondan, ona esas alıyor. Evet, şimdi İmam-ı Azam görüşlerini size aktardım. Hadis-i şerifi, Tabarani Hazreti Ömer'den nakletmiş. Müslim, Ebu Davud, setekûnü umara tarifûne ve tünkirûne femen kerhe beri'e ve men ankere selime ve lakin men radiye ve tabi'a. Evet, böyle hadis var. Ahir zamanda diyor, başınıza idareciler gelecek. Yaptıkları bazı şeyler hoşunuza gitmeyecek. Bazıları hoşunuza gidecek. Şimdi yanlış şeyler yaptığı zaman bunlara razı olur da aynısını yaparsanız vebal size, ortak olursunuz. Yok, elinizden bir şey gelmiyor. Güç onda. Düzeltebilirseniz düzelteceksiniz. Kurtulursunuz diyor. Yok, düzeltemiyorsunuz. İçinizden buğz edeceksiniz. Benimsemeyeceksiniz. O zaman yine vebalden kurtulursunuz diyor. Ama tamam, beraberiz deyip aynı şeyi yaparsanız suça ortaksınız diyor. Bu hadis-i şerifte de bunları beyan ediyor. Yani la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha, devamlı iyiliğin hakim olması için bu bilinçte olacaksın. Elinden geldiği kadar buna imkan nispetinde çalışacaksın. Hiç fasılasız her gün bu düşüncede olacaksın. Yapamadın, o zaman kurtulursun. O zaman kurtulursun. Yani ne yapalım, olmadı işte deyip sen de araziye uyarsan sen de suç ortağı olursun diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bizi istikametten, iman ve İslam'dan ayırmasın inşallah.